أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا وسيلتنا إلى ربنا سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به وعن جميع خلفائه وورثته وجميع أهل طريقته والمحبين وجميع أئمة الدين والمسلمين آمين أما بعد kon ñu ngi won ci téré kitabun nur fi tariqati tijaniya bu sayyidi wa qurratu ayni samahat al imam salahuddin at tijani radiyallahu anhu warda kon ñu won nañ ñu ngi won batay kon ci tarjama sidi ahmad tijani radiyallahu anhu warda wa anna bihi ñu won nañ ba wax ci dik gi nga xamanteni mom la dikaton fas muy dik bi nga xamne moy dik bu mujjib ak li nga xamne mom moko waralon muy xéti persécution ak xatal yi nga xamanteni nguruk sultan osmaniye bi donc nga xamne ginaaw jamono bobu ñom ño dominé won fofu donc ñu ko commencé won di tek ci mom ak ci surtout talibé mi donc xatal yoy tax mu mujj demat face wahid bimu ñëwé ki nga xamanteni mom moko bour bi nga xamne mom fa nekkon di Moulay Souleyman donc ibnu Muhammad donc di bour cherif de borom xam xam donc téru ko téru bu rafet magal ko ginaaw gi sax mu mujj dem bo mom ak ñi andon ak mom dugg ci tarixam donc bok ci mbolom ay talibem donc téru ko téru bo xamanteni téru bu rafet la kon waxon nañ ci manam o bobu nga xamanteni da naka wo manam diko inviter pour muy tewé luñ doon wax al majalis sultaniyya manam ay jotaay la yo xamanteni ay jotaay xam xam yo xamanteni goor bi daf ci doon o ñi nga xamanteni ñom ñoo gënonu fess ci xam xam ci xéeti xam xam yi nak ngir ñuy wax ci ay masail ya masal donc xeyna sax bi ñak na lolu mom mo law ba don tradition bi nga xamne dafa continuer di dul sax hasani ya nga xamanteni ba legui day continuer di am Maroc nga xamne te toujours roi bi ni da fay tewé dañuy inviter ben borom xam xam bo xamne même sur le plan international donc waxon nañ même oustad Barham Diop invite nañ ko ci ay yoon yu bari wala ñeneen ñuy juggé ay mo xam ay tudati ay Indonésie donc fune mais borom xam xam yu mag ñew jël ben mawdo bour bi day tok ak ñi and ak mom ni am yeneen borom xam yu bari ñu invité donc il kha muhadara bi dañu am thème central ci jotta deglu day doon ay sujet yo xamanteni dina wouté donc xamna sûrement dañuy invité ñi o selon domaine yi nga xamanteni xamnañ ni yi mom am nañ ci ki bu baax manam am nañ ci maîtrise bu baax domaine yi nga xamanteni ci lañu gëna fessé donk ne ci am yo xamanteni amna yu mu deglu yo xamanteni ci affaireu alcorane lo won manam alcorane ni ci yo xamne ci actualité manam actualité xet yenen sallallahu alayhi wasallam umma bi ni ñu diviser wo ak yenn solution la ci borom xam xam mi meuna andi pour ak yu deme non wala leg leg ci walu famille ci jamono ji amna ci conférence mu ci ki xolone bo xamanteni ci lool lo won manam mafhum usra ci islam ak niñ ko wara dundé depo ak sunna ci jamono ji et cetera donc ay sujet la yo xamné xey ni ñi invité sax ñoy tan sujet yi wala bok ñu jox leen ko avant lolou dess na ma leer donc xey na kon jotaay yi nga xamanteni mom mo doon am xey na mom mo law ko mujju jur kon duru sax hasane yi donc mu doon ki bo xamné jotaay bu rafet lay bour bi day ñew téwé ko donc en toute simplicité et modestie donc kon Moulay Souleyman bobu da dan def lu mel non donc di wo borom xam xam ñuy wax ci ay sujet yo xamanteni yenn yi ci walu naql la manam yi nga xamanteni xam xam tafsir yi hadith et cetera yenn yi aussi day lal walu fikr may nan wala maqliye nga xamanteni même boudé lo xamanteni day aju ci alquran mais mu am wujuh yo xamanteni dañ ci delu ci xel manam xel mu sel ben ci référence yi nga xamanteni ben ci lumière yi nga xamanteni sunu borom santala daf koy jox nit ki motax ngay gis borom xam xam yu makki ci diine fo leen fekk dañuy doon aussi borom mi xel borom xam xam ci ampliyat yi aussi kon ñu wax ni daana tew kon ci jotaay yoy feñal fa ci ay xéeti xam xam yo xamne yi di ko juk xel yi di ko juk toxal muy al-aqliya wa an-naqliya yi di ko juk xol moy la duniyé yi nga xamanteni mom ci sun bon subhanahu ta'ala lay jugé muy xam xam yi nga xamanteni mom lay jox nitam yi nit yalla yi mom lañuy amé muy wa ataynahum min ladunna 'ilman ñi nga xamanteni mom moñu ci alquran min ladunna bobu ladun bobu ci lañ jëlé al ladunia mais ladun dal di ci sinaa ki mother mu don ladunia ñam xam xam yi nga xamanteni min ladunhu subhanahu wa ta'ala mune daana ci génné lo xamanteni day jommal assistance bi manam mbolé ñi nga xamanteni téewon ni kon mu daan wuyu ci invitation yoyu té xam xam bu leer bi mu fa doon génné tax ñi nga xamanteni dañ ko daan dinga doon déllu wat gannaaw xamné kat ñom ñi kat lañ yaakaaroon démé wut nonu kon génn ci sen nax gogou kon lool batay kon bok na ci li ñuy wan manam particularité bi nga xamanteni sultan bobu daf ko amone comme niñ doon wax ci ki bi di passé rek nan leg leg comme li siiw ci téré surtout ci li aju téré ñu ñu bax ñi ak tasawufi ci bañ gi ñi bañ di jax so bour yi surtout bour bu jubut mom motax ñuy wax waye ki dafa doonon déjà comme niñ nga xamanteni waxe won nañ ko shérif la jël yoonu tasawuf donk nek ci en même temps mom ci bokkum mu nekkon borom xam xam manam mom ci bokkum borom xam xam lawon bour bi du won rek ko xamne day ki pour juste pour jotaay bi gaay ñew daal di wax xam xam ki waye mom ci bokkum dafa amone participation ci xam xam amna ben article bo xamanteni bu ki won ci revue da'watul haqq yakarna date bi mu ngi nekkon 9 octobre 2013 bo xamanteni dañ ci def ci biographie Moulay Souleymane bobu nga xamne bimu agge même ci ay muallafatam cité na lu mat 6 wala lu ko ëpp ci ay muallafat yo xamanteni def nako yo xamanteni yu ci bari ci ay ulumul qur'an la ki bi sax wa du won exactement biographie waye daf ko intitulé article bi As-Sultan Al-Moulay Souleymane wa inayatuhu bi ulumil qur'an donk motax li nga xamanteni bind nako bok neen ci cité risalatul naqd fi mun fiha mawadi' min waqfil imam al-habti wa rubama kana amyal ila al-waqf as-sunni ak risala fi qawlihi ta'ala wama arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idha tamanna alqa shaytan fi umniyatihi mom lañ jinjoon ci jotaay bi di passé mune amna ki bu bind aussi bo xamanteni mun ko def batay toujours ci bi doon lo qur'an yi lay dugg ci ay bi sunu borom xam taala di wax nan ci suratul ahzab inna aradna al amanata ala as samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha washfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula mais ba ci même yenen boy xol texte yi kay def biographie ay ki wam manam même ci yim daan genné genre kharar yim daan genné dang ci gis nazaa sufiya bi am elan spirituel bi nga xamanteni mom la amé won té batay bokk na même ci témoignage yi nga xamanteni historien dañ ko def ci mom né même bimu démé lata muy genn aduna amna moment bo xamanteni sax mom ci bopum bëggutul won nek bour bi donc doon wax nan amna ben kenn ci frère mi la daan conseiller nan ou bien ñu jox ko nguur gi wala bokk mom bu fekké ni jogé na fi ñu jox koku nguur gi mom mo gën parce que mom la xam ci frère mi ko xamanteni du xamelu ko lenn lu bon té ko mëna yorkil donc ñu ci gis ki bi nga xamanteni attitude bi nga xamanteni amé won nako ak melokan bi nga xamanteni amé won nako mu ne kon wamimma bok na ci la nga xamne yadul lu day tektalé ala saati ci yatuk ilmi xam xam sayyidina sunu sang ibn sayyidina cheikh radiyallahu anhu wa rabbiyal ngeerum allah bur yalla anhu ci mom wa natim bol ci ngeerum gi bijaahi ci bihi ci darajam mom sayyidina cheikh radiyallahu anhu mu ne bok na ci li woné yaatu xam xamam wa tabahhurihi ak geejum manam geeju gi mu geeju fi ilmi zahir ci xam xamu zahir moy xam xamu zahir nga xamanteni mom lañ xam muy li nga xamanteni mom mo aju ci aqida et cetera li aju ci fiqh ak ay usulam aqida ak ay usulam ak li nga xamanteni mo aju ci tafsir hadith donc et cetera ndax bokone ci déjà cours yi mu don ndax dañ wax ni ñetti cours la amone ginnaw gi yo xamanteni daf ko don joxe régulièrement ben bi cours tafsir la don ben bi cours hadith ben bi cours ci tasawuf ci hikamul al hikamul ataiya donc té yoy lol manam lol lepp mu don ci wone xam xam bo xamanteni day wone geejju gi nga xamanteni daf ko geejju won même ba ci xam xamu xam xamu zahiri mu ne bok na ci li wone lol wo bulughi ak jot gi nga xamne jot nako darajata darajay al ijtihad manam ijtihad fihi ci xam xamu zahir ci bopam mu ne huwa moy anal amira ne ka li wer beurde bour ba مولانا سليمان من مولاي سليمان قدس الله روحه قدس يالنا سيال الله بور يال روحه روحام غا في الجنان تي اجنيا مني كان مانام بور بوبو كان نيكون ياجي تميو دي داجي بحضرته تي تيوايم العلماء برام خام خامي الجله مام نيغا خامتيني نيوم ньо گنا ماغ من فخولي عصره تي كوي جامونوم ne faxl xam nga ci xar ak yoy lañ ko gëna xamé manam moy kuy mi nga xamné mom mo gëna mag mais dañ tay buñ ko waxé ci borom xam xam yi moy ñi nga xamanteni gëna ma ñoy borom xam xam yu magi nga xamné dañ leen reconnaître sen xam xam ci biir borom xam xam yi mune mala sulayman bobu borom xam xam yi gëna mag ci jamono manam foor yi gëna mag ci jamono dañ da dajé ci téwayam lil muzakarati ngir fatalante muzakara dañ koy tuddé comme mais moy comme jotaay fatalante yi ñi wax rek comme bo togué ni ñu fatalante xam nga ñaari da ngay tok di waay di wax mais fatalé ñi lañ koy tuddé comme muzakara kon fil ulumi ci xam xam yi wa tadrisha ak jangalé ko wa qira'ati ak jang at tafsir tafsir manam fi alquran di jangat alquran ak di jema xam maanaay di jema setantal ak di xam maanaay mu ne wakanati bobu nekkon na fi jumlati ci mbolo man ñinga xamne yahduru dañuy tew maahu andak bur bi lizalika ngir lolu manam ngir di jangat ak di fatalante ci xam xam yi ak di jangat xam xam yoya ak di jang tafsir alquran kon bokku na ñi ci tew mina shuyukh ci serigne sa alkibar manam bo xam xam alkibar yi nga xamne ñom ñoo gëna mak allazina ñinga xamne akhaza jilna anhum ci ñom alamir bour bi almaskur biñu tuddu manam ñi nga xamne ay mom jangé na ci ñom manam ay serignam lañ woon ñi ni ngir na ma mom papa am daf ko vraiment télona préparer aussi borom xam xam yu mak le ki woon pour ñu mu jangé ci ñom depuis bi mu tambalé di jang alcorane kon mu ne kon bokku na ci ñooñu nga xamanteni borom xam xam yu mak ci jamonoom ci dëkk ba donc doon ño xamanteni aussi da fekk jangal nañ ko donc amna relation bo xamanteni aussi amuna digentim ak ñom mune a cheikh bokk na ci ñoy kon a cheikh muy serigne ba at-tayyib ibn kiran donc kenn la ci ñom al-mutawaffi ko mu ngi faatu fi 14 fatih am 1227 kon ci fukki fan ak ñent ci le tidji bu nane li tidji atmi moy ci muharram la wala bok ci en tout cas ci njalbeen bi ci début at bi en tout cas sore ngul ci bir at mi kon ci atum jouni ak ñaari témèr ak ñaar fukk ak juroom ñaar ci gadda yonnate bi sallallahu alayhi wasallam kon ko kenn la ci ñoom bo chef ak serigne ba sayyidi sama sang ba abdul qadir ibn ahmad ibn al arabi ibn shaqruni leg lay ñu bind aussi shaqrun ci yenen texte yi tarjumal sayyid ahmad tidiane radiyallahu anhu ibn shaqrun donk ko ki kon ci serigne yoy la al mutawaffi mom mu ngi faatu 11 sha'ban am 1219 mom fukki fan ak ben ci wéru baraxlu ci la genn aduna ci atum jouni ak ñaari témèr ak fukk ak juroom ñent ci gadda yenenou sallallahu alayhi wasallam mune wa cheikh as-sayyid ak serigne ba as-sayyid di sang ba al abbasi donc di ko juk abbas al ashra ash-sharayibi donc non la tuddu mune min jumlati as-saridin al-muqri'in donc koku bok ci mbolom ñi nga xamanteni dañuy jang al-quran ak diko jangale ñi nga xamanteni jang al-quran diko jangale mune fatafaqa mu deppo nak an hadara mu tew sayyiduna muy sayyiduna sheikh radiyallahu anhu ma'ahum and ak ñom lamma qadima ba nga xamanteni dikna manam li hadrat fas ci hadrat fas manam mu deppo nak manam ben bis kon sayyidna cheikh radiyallahu anhu dajé ak ñom ci jotaay yoy mune wakana mu nekkon fi zalikal yawm ci bis bobu lahum di len ñel nisabun ab cieur fi suratin nas manam ci suratun nas kono bi nas mina tafsir ci tafsir manam mu deppo bis bo xamanteni ñom serigne yu mak yi ni nga xamanteni aussi ay serigne bour bi lañu won ndax bokku ni ci ñi ko jangal xam xam ñu nekkon nak bis jotaay bo xamanteni nak dañ nekkon di waxtan ci suratun nas ak di wax ci xéeti tafsir yi nga xamanteni mom mo ci am mu deppo nak jour bobu sayyidna cheikh radiyallahu anhu teewé ko mune fa sharaa mu daldi tambali donc xon nañ sharaa manam harfal manam mu duggu الشيخ سيرن با طيب ابن كيران دونك مراد تامبل يتكلم دي وخ على عادته كوم ميغا خامني نون لاكو باخون دي ديفه بحضره الامير في تيوايو بوربي في ذلك المجمع تي بوبا نداجي الحفيل حفيل موي بو خامتيني بو داجالي مانام بو بري نيت مانام بو خامتيني جينو ما جاريس دون ньо خامني داي ادو نيكو دون فكي دونك مو ني الحفيل مانام بو خامتيني بو كي لا بو فيس مو فيس بو بري نيت mune li makanatihi ngir darajam fil ilmi ci xam xam azahir bi feñ wa ilmi al maqul ak xam xamu xel yi xam xam xel mu cheikh tayib ibn kiran bob mune fa abda mu feñal wa aada mu dello lolou lañ koy fa abda wa aada moy manam woné maîtrise bu ki dem delu ci ci argumentation et cetera mune wazanna mu ñott nak ne annahu nak mom de li wër be wër moy ne laysa nekul lahu diko ñeel fil ilmi ci xam xam masilun ku melni mom bima abdahu ci la nga xamanteni feñal nako ma mu ki manam genné expliquer duggu gen indi ay argumentation indi ay masala ba manam wonena dal mom ñott na ni ci li mu andi ñu mom tax na ne mom dal amul morom mais nak dafa fekkon aussi jamono bobu dafa bok ci ñi japp ñi bon xam xam ñoo ñom ñu gëna mak ci fofu dawe mom motax mu mëna par exemple mëna jël parole ci kanamu bour bi di istisal manam di wax lu bari ci di tafsir quran di xus ci xam xam yek yoy mune wa az'ana mutarahlu lahu ñeel ko fi zalika ci lolu al hadir al wa al hadirun al hadirun hayna wala don azana moy toroxlu kon ñi nga xamne ñom ñoo téewon daat koy toroxlul daat koy toroxlul mune summal tafata top mu daadi gesu al amir bour bi ila sheikh ma mu gesu sayyidna sheikh radiyallahu anhu wa qala mu wax lahu ñeel ko ne ko maza yaqulu sheikh fi hadhihi al aya maza ana lam yaqulu mom lay wax al sheikh serigne bi radi Allah an wa da nabi fi hadhihi al ayati ayi bi le maam bobu sayna cheikh mu ngi tew waye waxul dara dafa nopi rek wa cheikh tay nu kiran rek mom mo jël fi xeyna mom mo warana def conférence aussi donc vraiment toj ki genné masala yi dem dik feñal dello donc lepp lu borom xam xam bu mak vraiment di def mu def ko ba vraiment ñi téewoon ñep toroxlul ko ngir yéem xam xam bu reuy bi nga xamanteni genn nako fa mune ginaaw lool nak biñu gisé kenn waxul bur bi nak daal la sayyidna cheikh naka yoon ana lan ngay wax ci ay bi mune fashara amu daal di xafal manam daal tambali sayyidna suñu sang radiyallahu anhu yatakallamu muy wax fil ayati ci ay bi ash-sharifa bu tedd bi bima ci lo xamne abhara abhara moy jommal na alon ko la xel yi fi manqulin ci luñu toxal manam ci lo xamanteni istidlal bu muy def ci yi nga xamne dañ ko toxal muy ahadisi ak alquran karim wa maqulin ak ci xel manam lol moy walu setantal bi ila an ba nga xamanteni xala ci la waxine sayyiduna suñu sang radiyallahu anhu fi mas'alatin ci ben mas'ala bo xamne atnaba manam dafa itnab mom moy contraireu ijaz itnab moy wax manam abondamment ci benn mbir ni nga wax ci lu beuri vraiment tourner autour côté yeb nga kiko manam ci lo xamne amul benn gattal dal manam danaka wax ci li nga xam lepp dal moy itnab contraire moy al ijaz mune ci masala bo xamanteni atnaba kon daf ci yulli xam xam bu bari wax bu bari fiha ci masala bobu al shaykh serigne ba ibn kiran moy shaykh atay ibn kiran bobu mune wa arada mu lox mu dëndul fiha ci masala bi wa abraqa mu melaxal manam masala bo xamne daf ci wax lu bari danaka ginn ci ay xet ci yo xamanteni ñepp dañ ci jaxla won shaykh ibn kiran wa legui ci bir masala bobu wazan na mu yakar nak an sha'nuhu nak mbiram kat fiha ci masala bi la yul haq de su ko dab ma hasalahu la nga xamanteni amna ko ci mune ci masala bobu nak ba ci sayyidina sheikh agge dane nak fofu ma zakaruhu hadhal mufassir laysa bi sawab wa laysa alayhi mu'awwal 'inda zawil albab dane masala bi nak ma zakaruhu la nga xamne tudunako hadhal mufassir ki nga xamanteni moy aji tafsir bi al mufassir bi du al shaykh tay ibn kiran bi ndax mom waxi mufassir ni la doon andi waxi mufassir ni la andi mo tax dig après nagn comprendre lolou ci li nga xamanteni mom moy ñew mom waxi mufassir ni la doon andi nga et cetera donc mune ma zakaro la nga xamne tud nako hada al mufassir bi aji tafsir kat lay sax bi sawab bokul ak li nga xamne moy li djub mune walay sete nekul alayhi ci lolou nonu mu wax manam ala ma zakaruhu muawwalun manam sukandiku kay inda zawil albab fa ñinga xamni ñoy borom xel yi manam ñinga xamanteni ñoy ulul albab deug sukandikuñ ci wax ji nga xamanteni mom la tafsir kat bobu wax muawwalun al muawwal wa al muawwalu wa walaysa alayhi muawwalun inda zawil albab wala buñ né yu awwal ala moy lo xamanteni dañ koy considérer dañ koy jappé comme wax duñ mëna jël ñu considérer buñ né hada la yu awwal alayhi moy duñ ko bayyi xel buñ né ala hada al muawwal moy ci li ni lañuy bayyi xel ci lañuy sukkandiku wa yu awwal ala wa non lay ki motax laysa alayhi muawwal ma xol sayyid muhiddin ibn arabi amna ben tere mu tudde yakarna risalatun la yu'awwalu alayhi manam mbir yi nga xamne yeb ci yoonu yalla boko gisee xamal na du ñey baye xel mu andiko mu ne bisay na shahr radiyallahu waxe lolu fa xala mu daldi wax ash-shaykh at-tayyib ma shaykh at-tayyib ibn kiran bob dal nako atantabiru alayna ndax da nga ñuy garal ma ndax da nga ñuy dingat mune waqailu haza alors que ki wax li manam ki wax ji mo wax moy fulan di wo fulan ak diw donc yi dañ koy wax pour baña tudd ni ngir ne bañu wax ci xam xam li ci am solo du touri ki wax li mais seulement pour wax ne kat tel idée wala tel point de vue ci tel ay du nonu dal di expliquer ndax même jëmmi ko waxone man na am la évoluer na ci question bobu motax mu am solo leg yenn yi lélé nak man nañ nas bu par ñu xam kan moko wax kan moko waxon mais jamais ñu bañu japp né kat wala ki kat nangam fi la ci xam xam yam ngir ni dina bind téré ginaaw yi mu évoluer même par exemple point de vue mu am ci yenen yo xamni ñom ñu gëna kay surtout lélé ñi xamné dañuy téel bind téré mu nek kon ndax da ngay manam da ngay dingat ndax da ngay garal aléna ci ñun wa qailu hadha alors que manam wabi moy waawul xal la wa moy andak ne qailu hadha ki nga xamne mom mo wax li moy fulan wa fulan manam diw ak diw donc tudul ko xeyna ibrahim xam fi mak minal mufassirin ci borom xam xam yi mune wa aghlaza mudisal manam mu taral mu foral fil qawli ci wax ji manam wax ay wax yu reey dal xamna wax mer mune fa qala mu dadi wax luhu ñeel ko sayyidina sheikh radiyallahu anhu bizalika ci bobale al majlis jotaay al hafil bi nga xam jotaay bu fess bi ne ko laysal kalamu ma'aka anta wala takun kaman yahmilu al asqal wa hamaluka ma la tahmilu wa innama al kalamu ma'a haula al mufassirin muneka laysa nekul al kalamu wahji ma'aka manam wahji mo wax du ak yow manam du yow lay comme ni nga ndax da ngay ki dal suñu ko da ngi contrôler demi non mu nek du ak yow ci sa bop laysal kalam kon wax ji nekul maaka di nek ak yow ante yow wala takun te bul nek kaman di melni ko xamne yahmilu day yanu al asqal ay yan yu dis am bu ko gaddu man mbir mi du ne xaw lol aussi lu jara baye xel manam leg leg nit wax wax dara yow par exemple leg leg même ko xamanteni da nga wax par exemple ci ben masale ci diine wala yu demé non nit critiqué la yow nga mel lol yow manam moy da nga gis sa bop ci lo xamne waru ci wonu gis sa bop ngir ne yow la nga wax normalement du say wax normalement du say wax may waxi ben ki nge indi wala defé non a part mu don lo xamné saxlat bop nga joxé boba nak mom sa fatul na mu nek kon bul nek melni ko xamanteni da ngay yanu ay yan yu dis wa hamaluka ñulay yan ma lo xamné la tahmiluhu atanoko atanoko lo xamné mënoko yan bu nangu ñulay yan lo xamné mënoko yan da ngay jang xam xam bi da ngay jang parce que xam xam bi mom mo nek ni légui app luñ lañ ci corriger du ni nga xamné ah wa li kat du ni parce que mais manam du dara lo xamanteni dafa aju ci sa zat kon motax yoy ay ki yu sew la parfois motax même lélé kuñ critiquer ci walu xam xam ni nga mer mais yow da nga japp ni manam mbir mi yaw la xam xam bi yaw la kat du ci dara da ji xol ji téré di waxal mune wa innama way li am ba dess de moy ne al kalam wax ji ma ha ulai mu ngi nek ak ñile al mufassirin ñi nga xamanteni ay tafsir kat lay mune ko kon manam bu ci nek di yanu yan budis manam wax ji du ak yow mais mom limi wax ak mufassirin yi mom motax ñuy wax ya mufassirun yi suñu ci jekk ñi danaka da bari yuñ bind yo xamni ci bari gay debatal niñ len ci debatal niñ len ci ngir leleg liñ doon sukkandiku ci yo xamanteni du won ay sukkandiku kay lele yenn yu melni israiliyat wala yu demé non boy xol lu melni xisa yent yalla daoud rek ala nabina wa alihi salatu wassalam lele yenn tafsir yiñ ci indi danaka nga xamni israiliyat rek lañuy ki day doon yo xamna day xamni li man ta nek ci yonent nek ci yonent yonenti amna yenn bakkar yo xamanteni ñom masumun lañ yonenti masumun lay donc nono len na attribuer yenn ni mune summa top ginaaw lolu sharaha mu kharfal manam mutamli sayyiduna suñu sang radiyallahu anhu yubayinu muy leral wajha sawabi anamu wax ja nga xamanteni mom mo jup bil adillati bole ko nak ay dalil ay tektal an naqliya yo xamne ñu toxal muy alquran ak hadith ak wala bu ci amé ijma borom xam xami wala aqliya ak yi nga xamne ko ci xel la manam yo xamanteni ci walu démonstration la amna yo xamanteni mo buñ la ko expliquer nir ak démonstration lég lé sax man nga bañu soxla del wat ci texte parce que day manam lenen da dul mëna né lenen da dul mëna né ila an ba nga xamanteni bañu ag ci zahara mu feñ al haqu deug ga li kulli murtabin ñel kep ko xamne da nga amone am na tablé da nga amone ceki sak mune wa hashasate mu feñ deug al haqu deug gi wa zahaqate mu neen al batil tiax ak neen tiaxat mune wa aqarrate mu saxal bi taqiq ci deugal lahu ñel ko kullu munadin kep ko xamanteni way jekeunte lawon manam kep ko xamanteni da ko don dir mbag mune wa qala mu mujj wax kullu man kep ko xamanteni bil majlis mu ngone ci jotaay ba ne wallahi in hadha la huwa al haqq mubin donc ñoom ñu tambali di wax naan wallahi wat na ci yalla ne in hadha naka li de moy li nga xamne mom la wax ci masal bi la huwa mom moy deug al haqq deug gi al mubin bi nga xamanteni wu bir la mune wazalika te lolu kulluhu lepp manam te lolu lepp nak bi mar'an ci ab gis manam min al amiri ci bour bi wa masma akuk deg manam lolou le fekk bour bi mu ngi len di gis mu ngi len di deg mais summan fadda top mu takaliko manam moy yewé ko rek manam boudé mbolo ñu né in fadda moy takaliko né né in faddal majlis moy ñu levé jotaay bi ñu daldi dem mu né walisanu fekk bobu lamiñu ashukri sante minal munsifina joge ci ñi nga xamanteni ñoy ñi nga xamanteni ñoy wax ko tu deug yi buñ ne munsif moy ki nga xamanteni du gis manam lu ne daf kay jox akam joge ci insaf moy adl mais ki nga xamanteni manam dafa day wax ak franchise sincérité sans parparlo nan insaf daaka boy xol contraire bi moy don taasub moy don ta manam wax jo xamanteni waxo ko rek objectivement mais parce que da nga far ken wala yu demino kon mbollem ñi nga xamanteni amuñ ben parparlo kon ñuy sen lamiñu sante nek ala sayidina ci suñu sang radiyallahu anhu yalla ne yalla contane ci mom lahij nek di sax lahij lahija moy lahij moy moula manam sax ak and ci passion manam ñoom ñep ñuy and diko remercier diko sante ci leral bo nga xamanteni leral nako fofu mune summa top ginaaw lol takalla mu wax al amiru gurba ma man ak nya nga xamanteni baqiya deson nañ maahu and ak mom min al hadirin ci ñettew wa qala mu wax ne antum ta'lamuna maqama sayyidi ahmad at-tijani radiyallahu anhu wa jalalatahu fi ilmi adh-dhahir mune amma ilmu al-batin fa huwa abuhu wa ummuhu wa huwa ibnuhum wa huwa ibnuhuma فماذا تقولون فقالوا والله ان قوله الصواب وقد حصل الحق مني توب بور بي دات لين دي واخني مني انتم يند تعلمون خمغن مانام يين خيين نغي خم مانام تي جتاي بي خمغن تي مقام مانام مقام استاسيون بو سيدي احمد التجاني سيدي احمد التجاني رضي الله نغرم الله بر يال عنه تي موم وعنا تمبول تي غرمي بي تي درجه mune wa jalalatahu akuk magayam fi ilmi zahir ci xam xamu zahir ndax bobu ci xam xamu zahir lañ doon wax mune len amma ilmul batin ndal xam xamu batin nak mom mune fa huwa manam xam xamu batin moy abuhu moy wayjiramu gor wa ummuhu te moy wayjiramu jigen wa huwa te mom serigne bi ibnuhuma moy sen dom ñom ñaar manam pour wax ne mom xam xamu batin mom bayiko ak mom li ngeen gis ni ba yema ci mom lool moy xam xamu zahir bi moy xam xamu zahir mune len famaza ana lan kon taxulu na ngeen di wax fa xalu ñu daan ne ko wallahi war nañ ci yalla ni inna qawluhu naka waxam de manam wi leral yi nga xamni mom la andi ci masala bi as-sawab mom moy wax di nga xamanteni mom mo juk wax khas khasa te feñ na feñ gu bir al-haq deug gi mune wa qad qala kon lol fofu la jetaay bobu ñam donc lol man daf ko andi pour anecdote la bo xamanteni pour leral manam geejju gi nga xamanteni waxuma la xam xam baati nak xaxa gi waye xam xam mu zahir ci bopum geejju gi nga xamanteni mom lu ci geejju won genné li jataay la bo xamanteni daf ko amone ak ñi nga xamanteni ñom lañ japp won ni ñom ñoy foxoli manam borom xama yeen xamam ñi gëna mak ci gox bop ci xam xam mu zahir mum zahir mune waqad te ci deug deug qala waxna allamatu tunis muy borom xam xam bu magub tunis muy sayyidi sama sang ba cheikh mohammed ibn sulayman al manai mune di serigne bobu di borom xam xam bu maga bu ragniko ci tunis radiyallahu anhu gërem allah bur yal anhu ci mom baada ginaaw ijtimaahi ab dajem maam jaxaso bi sayyidina ak suñu sang sayyidina cheikh radiyallahu anhu radiyallahu gërem allah bur yal anhu ci mom wa anna timbol ni ngeureme bi ci daraja mune ginaaw bam dajek moy borom xam xam tunis bu ragne ko bu mag bobu di sayyid cheikh mohammed ibn sulayman bobu mune ginaaw bam jaxaso sayyidina cheikh mo wax ci mom ne mune fal muwaffaq ki nga xamanteni mom mo am tawfiq moy li ñaan tawfiq an ki nga xamne mom la sunu bal fantala deppale ak yew al kamil manam ki ci mat ci lol manam ki am tawfiq gu mat deug mune koku yel tamisu day lambato al a'zara ngantiya li ru'a'in nas manam ñeel même ñi nga xamne ñom ñoo gëna suufi ci nit ñi manam ba ci amay nga xamanteni ñoy sammi hein ba ci ñooñu manam da leen di utal ngant manam fu mu tollu manam ñoy ñi nga xamanteni dañ am tawfiq deug ngir ne dañuy rafet jox toujours ci nit ñi ba ci ñaar ñi nga xamne ñoo gëna suufi sax buñ gisee leg ñuy def lo xamne xamuñ ko dañ fexé nuñ man jëm leen outal ngant ba kérok ben ngant amut mune fadlan kon waxuma lak nak buñ né fadlan an moy comme liñ nane waxuma lak a fortiori waxuma lak nak an imamin ci ab imam buñ koy wax day doon ko xamanteni vraiment dafa ragniku aussi bien ci xam xamu diine mais aussi ak ci daraja ak ci daraja misli hada bu melni mune fa innahu mom de bahrun geej la fi ulumi shar'i ci xam xami shari'a yi az-zahir yi nga xamanteni manam ci ulumi shar'i az-zahir manam ci xam xamu xam xamu shari'a yi nga xamanteni ñoy xam xamu zahir rek geej la ci go xamanteni la masila amul yemo manam amul kuy melni mom amul morom lehu amul masila morom lehu diko ñeel fi ma ci li nga xamne ra ak gis nako ayni sumay beut muy wax ci mom manam li nga xamne mom motax mu wax lool ye bok na ci ki wu borom xam xam ni duñu wax rek sanni ñu waxe niñ la lan motax ñu joxe jugement bi mune yahfazu day mokal manam mokal na min kutubil fiqh ci tere fiqh yi muhtasar ibn hajib ci usul fiqh ci usul fiqh mune wa muhtasar cheikh khalil bobu mokal nako mune wa tahzibul barada'in bobu mokal nako an zahri qalb manam mokal bo xamne daf kay mana tari ci an zahri qalb moy wa ci ginnaw kol manam ci lo xamanteni du xol fet man ko tari non mune hakali netalina ma haka netalina li ñeel ma ne annahu mom de yahfazu day mokal jami'a ma mbollem lo xamne sami'a deg nako min sama'in wahid genn deg d'accord lepp lo xamanteni deg nako ben yon il suffit ben yon pour mu mokal mune lol wax nako mune ala misli haza ci ku melni ala misli ci ku melni haza ki ya'taridu ngay gis muy jaral ak di dingat man ko xamne la khibrata det khibra moy experience manam xam xam bu leer lehu diko ñe di faray di wudu ci fa tay ñap mais xamul melni mo beuri moy da ngay fek ko xamne boko lajjon li say faratay ñap du ko xam legi ñew nak di ngat ko xamne borom xam xam yi ci bopam moy seen seri lool moy beuri lool moy beuri beuri ne ñoo ci gis di ngat kat yu beuri ko fi ki nangam haram laj ko li faratay ñap day am problème day am problème le wel ni le seen ci ndan wax ci di ngat dingal alaaji male mu ni seen fer indi sax woor wa wala moy yu ci bari ci ay yenn xéti dingat yo xamné lén ci parpar lo lay aju wala bok mu aju ci xéti kiñaan wala yu démé non wala ci reuy ci nga xamné kat ma ak mom bok jamono xeyna sax mako mak du fi amé dara jox manu fi am dara ju mamul wala yu démé non ya yalla moy jox nga neul ko sopp mune paréwul dé mune wa amma kutubul hadith wa amma ndal kutubul hadith téré hadisi nak fa yahfazu lolou mo ngi ci mokal na ci sahih al bukhari yeb mokal nako wa sahih imam muslim yeb mokal nako rahimahumullah wal muwatta bu al imam malik rahimahullah momit mokal nako an zahri qalbihi momit ci ginnaw xolam manam mokal bo xamne daf kay meuna tari te du ko xol mune wa amma ndal kutubu tawhid téré yi nga xamné nak ñoy téré tawhidi mune fahu mom de nazirul ghazali da naka man nañ ko yamale ak imam ghazali fi hadal waqti ci jamono jilé manam ngir imam ghazali da naka boy xol manam ni mu sonalé won bopam ci buntu tawhid ba nga xamanteni da naka ci jamono mom da naka tawhidu ki ahlus sunna mom mo yoron flambeau bi donte nak ay bindam taxu ko ci beuri non mais borom xam xam jamono yeb dañ ko reconnaître non regard té déjà boy xol lu melni tahafutul falasifa nga xamanteni moy téré bi mbind di ci refuter thèse manam di ci wané noy ak woyof nga xamanteni mom la argumentation philosophie nga xamné dañuy wéddi yenn thèse nga xamné dafa ñëw ci alcorane manam woyof gi sen lay woyof nga xamanteni danaka ko am xel mom da nga len di gis ñuy rot di daan tahafut moy yakarna amagul en anglais amna mais yakarna amagul ba au dernier nouvelle amagul won en français tahafut moy débâcle moy ki moy manam lo xamne buñ waxe batu tahafut arab lene day am bat yu mel non yo xamne même pour nga trouver ben bat bu ko traduire day ki mais tahafu day teki manam daanu bo xamne dafa and ak précipitation ñu and ak précipitation ñu nan tahafu nga xamanteni daf ci té tahafu bobu ci xam xamu tawhid ci la doon basé wu motax leg leg day am ñukoy duggal ci biir téré falsafa téré philosophie alors que sax téré ki la gëna doon manam ci ci wal wala walu tawhid mais surtout côté ilmul kalam walu walu côté jadal bi côté côté bobu lay gëna dugg té moy imam sibki bimu ñëwé da né won moy ku mel nonu manam ku mel imam ghazali manam jamono ji ci bopum mom moko lajoon parce que mom amna ñu doon jëk di jëm ki di refité philosophie yu demi non mais doonu ñu am manam ay argument yo xamanteni yu ki lay doon ngir parfois dañ doonul won mëna comprendre deug doctrine philosophie alors que imam ghazali bimu ñëwé mom bimu jëk def moy daf ko étudier ba bind ci manam bind téré bimu tuddé maqasidul falasifa dan né bi dama ko bind juste pour exposer thèse nga xamné ñoy thèse philosophie bañ xamné xamna ko bu baax dégg na ko bu baax amna benen téré bu ñëw nak yo xamné pour ñëw pour réfuter sen ki mom motax nga xamné téré maqasidul falasifa bobu moyen âge latin bi biñ ko liré ñom té parce que ben partie introduction bi ñom amuñ ko won moy bi mi waxé nan manam daf ko def pour après mu mëna bind téré bo xamné ci réfuter lool ñom dañu yaakaaron né imam ghazali talibé ibn sina moy talibé ibn sina bi nga xamné mo léral sax manam ay xalaat ibn sina ak philosophie léral bo xamné ñom philosophie mënuñ ko wona léral sen ki tellement ki bi dégg bi nga xamanteni mom la ci am nga xamanteni mom lo mota lélé amna yenn borom xam xam sax yo xamné dañ ko jëlone critiquer parce que dañ nan ni mi léral les masail falsafiyé ci téré bi ko wala ko xamné ci lool rek nga yam bo ñëwé da ngay dem ba da ngay fat bëgg falsafa bi tellement ñu koy leer dama ki doora ñëw nak ci taxaw philosophe nak mu ne len d'accord am ngeen méthode yo xamanteni méthode yu bax la ci seeni doctrine aussi amna ci yenn yo xamanteni duñu ñëw di ci wax ngir ne amul ki ak sharia yi nga xamanteni dafa aju ci par exemple ci ndax bobu jamono yoy ay mathématiques par exemple ci philosophe la bokkon ci philosophie la bokkon donc et cetera donc amna ci yenn xam xam yo xamne buñu né logique lool aussi xam xam la bo xamanteni pour xel rek la ñu nit ki di raisonner mëna def démonstration xamne dañuy mucc ci ayib donc et cetera waye nak buñ duggé ci côté bi nga xamné moy côté métaphysique ak physique fofu da ngeen fay am ay problème té problème bi li leen ko yobbi moy ni ngeen développer méthode bo xamné méthode bu infaillible la muy logique syllogisme surtout mais da ngeen li ñëw ba ci seen physique bi do leen ko appliquer comme il faut té bu dé ci côté métaphysique aussi mëno leen fofu appliquer alors que bo leen ëndé seen doctrine yé ñi nga xamné xamuñ dañuy nan ñi kat gi neew ñom ñoy utiliser méthode bi nga xamné mom kenn xamné ku ne xamné lu mucc ci ayib la mom mo bind li dañuy japp ne ci méthode bi lañ basé bu bind li alors que du lool donc muy ñew nak di démontrer lool ci 20 questions yo xamné daf ko relever né 3 yi mom ku ko gëm ci philosophie moy lool da lay genn ci l'islam yeneen yi nak 17 yi ku ko japp moy dañ lay jappi mom tedde taxam tu fala ci 20 questions yi ci la nek yo xamné ni benn bu ci nek day ñew andil masala bi li ngeen wax nangam ñew nak exemple yi ñu joxe mi andi contre exemple argument contre argument di démontrer lan motax manam ñom ci seen bop dañ daanu ci seen propre argumentation par rapport même à leur propre méthode donc té lolu manam deuguer bi nga xamanteni daf ko deugulon ci ilmu tawhid ak xel mu sel bi nga xamanteni mom la amul motax té borom xamné lolu manam mënu wona ñak jamono bobu ngir nit ñi niñ doon yéemi philosophie manam dañ leen doon yéem de sorte que même ñi ki wul dañuy xawa am complexe ci seen kanam donc il a fallu ko lolu pour mota après am ñuy ñëw di wax naan imam ghazali mo door philosophie ku bo xamné jogatu ci monde arabe donte lolu après c'est toujours à nuancer mais donc motax bu né danaka nawle imam ghazali li ci tawhid ci jamono ji manam pour image imam ghazali bobu ci le fait que xel mu reuy mom doon lo xamanteni lu nécessaire la ci jamono bi pour leral nit ñi mbirum tawhid té buñ faténé ci même jamono ji ci la affaire wahabi commencé aussi di génn donc ak yenen xet ki yenen bidaay pass pass yu bari yo xamanteni ba ci biir le tarikha soufi ay mbir yu bari yo xamanteni al tasawuf mom ñu magña lañ doon wax ci ay haqaayikh la mais après ñi leen di top lélé dañuy jël yo xamné xamuñ ko diko véhiculer té lélé mu doon yo xamné mën na leen yobbu sax ci ñi wax yo xamanteni kéfer la ñi wax yo xamanteni kéfer la wala yo xamné ay bidaa ci walu pass pass mu né nak wal qulubu té xol yi né waye xol yi nak bi yadillahi ci loxol sun borom bur yalla la nek subhanahu wa ta'ala yusarrifuha daf kay eulbeutiku di ci sopandiku kay fayashaw na nga xamanteni non la ko sobé kon lool mom moy témoignage sëriñ bu mag bo nga xamanteni mom mo nekkon Tunis mune walam tatul guddul ndax waxon na ca kaw ne bi mi doore ñew fas ci parents ñom Sidi Ali Harazim radiyallahu ci ñom la nekkon muy delu wat ci lool nak ne walam tatul guddul iqamatu iqam moy séjour séjour bo xamanteni bu yagg buñ né labitha moy séjour bu gatt buñ né aqama moy séjour bo xamanteni day yagg mune kon guddul iqamatu shaykh kon séjouru manam saxu serigne bi at-tijani cheikh at-tijani radiyallahu anhu wa da'ana bihi inda aqaribi fa jege ñaalay ash-shaykh serigne ba alim harazim di cheikh ali harazim barada radiyallahu anhu ok ki bind jawahir maani mune faqad ngir ne kat ci deug deug ahda manam daf ko may daf ko jox comme hadiya amirul mu'minin ki nga xamne mo doon jitu waygam ni di moulay sulayman darul maraya manam keur bo xamanteni mom moko tudon non darul maraya keur la go xamanteni keur gu mag la won gum jëndon teyit apparemment xaliss bu bari la ci defon pour bim koy defat mune wahi yete da te keur gogou darun keur la go xamne mu'tabara buñu considérer la bo xamne antaf anfaqa dafa dépenser alayha ci keur gi manam ci defar ko as-sultanu bur bi nafaqatan ay dépenses manam joxe anzimatan bu mag muné ahdaha mu jox ko adiya ila cheikh tijani jox ko sidna cheikh tijani radiyallahu anhu wa nabi liyaskunaha ngir mu dekké ko ma usratihi andak famem manam jabatam gi nga xamné ñom la andalon muné warataba té mu toftalel ko manam moy mu diko jox manam ci som loho ñeel ko ma lo xamanteni yak fihi daf koy doy manam mu bëgg aussi manam jox ko kër gogou agit lepp lo xamanteni daf ko soxla rek mu diko jox ba mu diko jox régulièrement lo xamanteni daf koy doy pour le aju ci ay soxla mu gey mu ne wamtana waye nak mu téréwu manam mu bañ a cheikhu sayyidina cheikh radiyallahu anhu fi badil amri ci njalbenu mbir mi hatta bete bayena mu leral lahu ñel ko as-sultanu goor bi annaha naka li weur bi weur de moy ni keur gogou laysat nekul milkan di momel li dawla ñel du ki bi moko mom manam du état bi bokul ci li nga xamanteni alalu ngor gi la manam pour wax ka ne ko lolou ki wu bopam la manam xalisu bopam la bo xamanteni bokul ak li nga xamanteni alalu ngor gi la nga xamanteni ci public la mune walakinaha waye li nga xamanteni mo am moy ne keur gogou kat min malihi mu ngi jige ci alalam mom al khas bi nga xamanteni mom moko jago mune walakinahu waye mom manam mom sayyidina cheikh radiyallahu an andak lol lepp lam yashmul yegul bi raha ci naflay attam bu mat manam lolou taxul won xelam xelam dal ci batay taxul won mu nangu illa ba'da lu moy gennaw ba nga xamanteni ba'da am gennaw ba nga xamanteni wafaqahu deppona ak mom d'accord na ak mom ar rasul yonente bi ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam kan sala yalna julli allah bur yalla alayhi ci mom wa sallama te doliko muccel gannaaw ba mu deppe ak mom ala suknaha ci mu dekk fa sharitata manam yunus sallallahu alayhi wasallam daf ko tek chart aussi pour mu dekk ci keur gogou chart bi moy an yatasaddaqa mu saraxe bi qadri kiraiha ci lu tollo luyas bi manam ci lu tollo buñ la luyé manam keur bi nga dekk fa par exemple keur gu mel nonou lan nga wara fay comme natou ko lu toll nonou mu diko saraxe ala du'afa yi ci ñi nga xamne ñoy ñu faible ñi way neew doole ñi wala masakin ak ñu ñak ñi fa faalu mu def manam xelam dalu ci won ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ji d'accord ak mom ci mu dekk fa waye mu am charte bo xamne moy tax mu dekk fa moy diiru mu fay nek lu tollok lu yas bi donc lay genné régulièrement selon ni nga xamanteni non lañuy fay lu yas diko jox ni nga xamanteni ñoy way ñak ñi donc bo voilà ba mu doon lo xamanteni dina leer ne kat li leew nako li ci sen wara la bok ndax li même bo xolé fiqiyya da ngay xamné du lo xamanteni day am ben problème waye ci buntu wara lay dug mune wasal la musax sayidi sama sang ba sidi ahmed tijani radiyallahu anhu wardahu anna bihi yajtami'u muy dajé ma ashabihi andak andomi manam ñi nga xamanteni ñom ñu andak mom mom ñi andak mom non leen daan wowe ashabi ñare ashabi la daan wax sama andondoy lele na ki ñen ñi kay tarjamal te bokkuñ ci wa tariha bi nga xamne dañ doon gis de loin ñaaru buñu wax ci tariha tijani dañ na dañuy wax naan manam mbolo lañ mu top sidi ahmed tijani radiyallahu anhu al ahbab lañuy wowante manam soppé donc men lool aussi luñ leen xamé won la donc al ahbab souvent day wax ahbabi ahbabi fillah wala ikhwani fillah même bu talibé mi ñaar non lay waxante ñom même ci lettre mi mune kon don dajé ak ñi nga xamné ñoo andon ak mom li zikri al wazifa pour wazifa bi ngir comme niñ ko xamé wazifa bi mbolo mi charte la ci buma néné mune mu daan ka def bi baabi ci buntu darihi kërëm mom ci buntu kërëm la ka daan defé watarata leg nak mu def ko fi ba'd ci lenn ci masajidil madinati jakk yi nga xamné ñoy jakk yi dëkk bi am leg mu def ko ci buntu kërëm non rek leg it ñu def ko ci benn ci jakk yi nga xamné ñoy jakk yi nekkon ci dëkk bi ila an ba nga xamé né amarahu digal nako sallallahu alayhi wasallam may yan nabi sallallahu alayhi wasallam gëna bam ko digalé bibina izawiyati ci mu tabakh zawiya bi on lay da ka tabakh ci ndigal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam danaka boy xol day am ño xamne sax dañ koy def comme particularité bo xamne moy zawiya face bo comme particularité bo xamanteni daf ko am par rapport ak yenen zawiya le fait que mu tabakh ku ci ndigal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñaari sax ñoy lolou ñi kay wax parce que comme lu melni zawiya be nek imbaba aussi bi sayyid salahuddin tijani radhiyallahu mom tam yonnati sallallahu alayhi wasallam moko digal mu tabakh ko yoy nak beurep yoy diyam ak benen beurep mota zawiya yoy nga xamne dañ ko tawax ci ndigal yonnati sallallahu alayhi wasallam diyam ak zawiya après nak zawiya face bi nak amna yeneen particularité aussi am le fait que même amna ci pilier bo xamanteni man dañ ko tabaxé ak ismulay anzam motax même julli fa sayyidina cheikh don wax nan julli ci zawiya bi luñu nangul akat am bo julli mom luñu nangul mu ne bi nga xamanteni yunus sallallahu alayhi wasallam nak digal nako ci tabakh zaye bi nak fashtara mu dadi jënd qita'atan abdok qita'ata ardin ben dogu souf manam ben terrain bi hayyil balida donc ci quartier bi ñuy wax hayyil balida bi fas ci fas al qadima ba gëna yag mu ne lolu nak mu ko jënde min malihi ci alali bopam al khas bi nga xamanteni mom moko jago manam ci alali bopam lu momon ci lako jënde mu ne wa hadhihi al ard jine souf nak qabla bina izawiyati manam qabla li jitu bina izawiyati tabakh zawiya bi fiha ci souf sosu manam ci terrain bobu kana dafa nekkon muhabatan di luñu ragal manam dafa nekkon beurep bo xamanteni beurep bu raglu lo won bo xamanteni nit ñi mewuñ ko won manam dafa yag mel non ñu xamé ko nga xamné la yastatiyan du man ahadun ken an yadkhulaha mu dugg ko wahdahu mom dom min al hayba ngir raklu manam beurep lo xamné ken ñime fonu dugg yow kesse ni am lol day wone ne lu sun borom préparé won la pour lol mune wakana nekkon nañ yusma'u di deg nekkon nañ yusma'u di deg fiha ci beurep bobu fi ba'dil ahyani ci yenn ci jamono yi zikr jama'i manam zikran jama'iyya wa zikrun jama'i dina na bi fa'il manam zikru mbolo ne leg nit ñi da nañ fa deg donte ken nekk fa won way da nañ deg ay melni mbolo mo xamne dañ fay nekk di zikr mune yaqsuduhu te daf ko dan djublu adadun mbolo kabirun bu bari min majazi bi fas ci majzub yi nek fas majzub moy ñi nga xam xet lañ ci nit yalla ñaar leleb na ci am ño xamne sax man nañ am apparence dof ni ñaar parce que moy ci djess bu bobu moy ñi nane les ravi ño xamanteni de suñu bal mom mo len bijji djel len ci sen bop manam war len ak magam lolou tax manam dootu ñu gis monde bi après ñom ci seen monde bop lañ ne ñaar da nga gis borom xal lañuy doon ci ni leg man nañ yor forme dof ni mais man nañ ko baña yor mais souvent duñ doon ay nit ñu normal ni leele nak na ci am ño xamne nañ doon majzub bo nopi nak def suluk mom lañ nane al majzub salik wala ñi nga xamanteni ki nga xamne day doon salik après jeuf fekk ci mi salikul majzub ñoo ñi après ñoo ñi doon serigne yek etc mu nekkon ci majzo bi nga xamanteni ñoo nekkon face ñu ci bëri dañ daan bëgg difa dem defalam ndax majzo bi souvent ñom comme nit ñi ñi gis ñom ruh yi nekk ci ginnaw yoy wala haqaay ñom yoy lañu gis ay lañu buñu gisé bërepp nit ñi terrain bëgg demé non lañu gis mais ñom seru yi nekk ci ginnaw ginnaw da suñu borom daf liñu ubbil motax ñaari dañ nan majzo ñi nga xamanteni manam ubbi bi len suñu borom ubbil mom moy jitu mo jitu sen mo jitu sen suluk ñu len di wowe kon majzu leleg nañ len wowe aussi murad moy ki nga xamanteni mom dañ ko nam amna ki nga xamne mom mo nam am ki nga xamanteni mom dañ ko nam ko suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moko nam mom moko bijji mune kamashtara comme ni nga xamanteni non la jende al-sheikh sayyidina sheikh radiyallahu anhu ma la nga xamne jawaraha wernako manam la nga xamanteni mom mo dendok mom minal ardi ci soussi li yusbiha ngir mu mujju don ngir mu xey fil imkani ci lu mana nek az-ziyada dolli fi misahati misaha moy surface yaatu wayu az-zawiya zayya bi in lazima bu fekke ne manam warna manam bu fekke ne jarnako fekke in lazima al amru bu fekke ne manam dem na ba soxlo ko manam bu fekke dem nañ ba mu don ñu xamne kat legi kat warna ñu yaatal zawiya bi bu ko defé boba mu man ko ñu man ko yaatal mu ne ñata des nañ tuté mu ne wa waqafa taxaw na nak al hasiduna way iñani wal munkiruna ak ñi nga xamanteni ñoy dingat kat yi amama sheikh ci kanam serigne bi radiyallahu anhu radiyallahu gërem allah bur yalla anhu ci mom wa nate mbol ci ngërem bi ci daraja mune rafidina ñu doon ñuy way lank libina izawiya ñel tabaxu xavier bi ma ngi way iñani donc waxon nañ déjà né xétu lu melni ak nit ñi yaatu bi nga xamné tarikh bi daf commencé won diko yaatu ak niko nit ñi deggmalé donc day susciter ay jalousie donc way iñani yek dingat kat yek yépp commencé nak taxaw nak bëgg lank nak né xavier mom do fi mom xavier do fi taxaw nak wa mune fa fakkara ba mu xalat ash-sheikhu sinna sheikh radiyallahu anhu fi mughadarati ci mu bayyi manam kité fas manam bayyi fas wa tawajjuhi te djublu ila sham dem sham manam nga xamne dafa muju manam affaire yi tar ak ki ñi kay nono et cetera diko jëm ki lune ba muju mu nar far bayyi fas non pour dem muju dem sham mune wala ma ba nga xamé ne alima xamna as-sultanu bour bi Suleyman ni sultan su mawla Suleyman bobu bi mawqifi ci position mawqif moy position manam taxawayu manam gesu ha ulay ni le almunkirin ni di dingat kat waqtiraduhum ak senu gara ala bina izawiya ci tabakh zawiya bi asdara genena awamiruhu ay ndigal bi binaiha ci ñu tabakh zawiya bi rahma an fil munkirin manam malgré bakkan way dingat kat yi manam malgré même bu fekke ne du len neex même bu de daf len di naxali kama comme na nga xamne ba'asa non la yonne qadaran ab kem kabiran bu bari min al mal ci alal han mu yonne aussi som bu magama li sa'ida ngir mu dimbali fi bina izari ci tabazari bi faradaha mu deloko sayyidi ahmad tidiane sidi ahmad tidiane radiyallahu anhu bi lutfin ak ñewante nak manam delo bo xamne du sa xarit bi nangam de baye ci ñewante deloko ak ay teggit mune waqala mu wax ne ko ci bim kay delo ne ko inna zawiyata amruha qa'imun bi iznillah ne inna li weur de moy azawiyata zawiyabi amruha mbiram qa'imun aji taxaw la bi iznillah ci ndigalu sunu borom subhanahu wa ta'ala mune watamma mu mat nak bina uzawiyat tabakh zawiyabi wa tashyiduha ak yekatiko tashyid moy yekatiko defal ko bamba khilala sanati manam ci bir atum 1215 manam ju nek ñaari témèr ak fuk ak juroom muy tolok 1800 ci miladi muy 1800 ci moy calendrier grégorien bi non jooni ak juroom ñet témèr mune wa akhbara te xibar na cheikhu sidi ahmad tidiane radiyallahu anhu bi ahammiyati ci solo gi nga xamne amna ko solo hazal injaz bi réalisation injaz moy réalisation wa barakatihi ak barke bi nga xamanteni amna ko faqala mu wax ne law alima akabirul arifin ma fi zawiyati min al fadl la darabu alayha khiyamahum mune law alima bu fekkone xamna akabirul arifin ni gëna mak ci arifini ma la nga xamni fi zawiyati nek na ci zawiyé bi min al fadl ci ngeenel buñ ko xamone la darabu danañ samp daraba day tek ki door wala tek mais fi samp lay nek alayha ci manam weur ko khiyamahum wala ci bir zawiyé khiyamahum seeni tante duñ fa jogé arifini gëna mak buñ xamone li nek ci zawiyé fa lañ ni samp seeni tante dekk fa mune wakalat nekkon yaqulu di wax batay rabbi yalna gërem allah bur yalla anhu ci mom mu annate mbolin ci ngërem bi ci daraja daana wax nan as-salatu fi zawiyati maqbulatun qat'an mune as-salatu julli fi zawiyati zawiba maqbulatun luñu nangula qat'an ci lu dok kon lolu di wone ngeenel bu reey bi nga xamanteni kon zawiye bobu amna ko ci fas kon fofu lañ jéxalé tarjama bi nga xamanteni tarjama buñu gattal la bi nga xamanteni sayyid salahuddin at-tijani radiyallahu anhu ardahu anna bihi aninako diko tarjimal suñu serigne sidi ahmed at-tijani radiyallahu anhu wa ardahu wa anna bihi kon xamna jotaay bi fofu lañ koy yamalé jotaay bi di ñew nak ñu dugg ci buntu bi nga xamne moy buntu ñaarël bi nga xamne moy tambali di wax ci maqamati manam xéti maqama yi nga xamanteni manam différentes formes de maqama ba énumérer maqama yi mais différentes formes maqama yi nga xamanteni mom mo am wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk أماتنا الله على دين النبي وحب شيخنا الإمام الطيب إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.